Aflac Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 22 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 maja, jest 11. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. W kilku województwach trzeba uważać na burze i ulewy, ostrzega IMGW. Były minister finansów Mateusz Szczurek zeznaje przed VAT-owską komisją śledczą. Paraliż lotniska w Brukseli z powodu protestu kontrolerów. Loty są odwoływane lub opóźnione. IMGW ostrzega przed ulewami i burzami. Wydane alerty dotyczą 4 województw. Lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie. Prosimy o zachowanie rozwagi i ostrożności. Mówiła Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. IMGW przestrzega, że w wymienionych regionach ulewą będą towarzyszyć silne porywy wiatru. W Łodzi wykoleił się tramwaj. 5 osób zostało rannych. Na razie nie wiadomo, w jakim są stanie. Pojazd wypadł z szyn, a następnie uderzył w słup na skrzyżowaniu ulicy Zgierskiej i Dolnej. Na miejscu pracują strażacy oraz inne służby. Przed komisją śledczą do spraw VAT-u trwa przesłuchanie byłego ministra finansów Mateusza Szczurka. Funkcję tę pełnił od 2013 do 2015 roku. Za jego kadencji wprowadzono odwrócony podatek na kilka rodzajów towarów, m.in. na stal i elektronikę. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michał, o co posłowie pytają byłego ministra? Dotąd pytali o kulisy konsultowania zmian, poza tymi wymienionymi także o planowane, ale nie wdrożone. Poprzedni świadkowie zeznający w Sejmie podkreślali bowiem, że Mateusz Szczurek nie zgadzał się na część sugerowanych rozwiązań, na przykład wprowadzenia jednolitej stawki VAT-u na towary. Przyczyną miał być brak klimatu politycznego. O owym braku klimatu informować miał m.in. urzędników z Departamentu do Spraw VAT-u resortu finansów i tak tłumaczył swoje decyzje Mateusz Szczurek. Być może można mi zarzucić, że źle odczytałem klimat do możliwości wprowadzenia czy dyskutowania wręcz takich zmian. Moja ocena politycznych szans przeprowadzenia czy dyskutowania takich spraw była bardzo negatywna. Kwestie elementów krótkoterminowych. Powiem jasno, nie było klimatu do strzelania z biodra ad hoc zmianami prawa, które wprowadzają nowe obowiązki wobec podatników. Były minister finansów mówił o braku klimatu do reform podczas swobodnej wypowiedzi na początku przesłuchania. Teraz odpowiada już na pytanie od przewodniczącego Komisji Śledczej Marcina Horały z PiS. Michał Fedusia, dziękujemy za relację. Do tej pory Komisja Śledcza do spraw VAT-u przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Została powołana niespełna rok temu. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań polityków i instytucji publicznych zarządów PO-PSL. Liczba osób z cukrzycą będzie stale rosła, dlatego konieczne są rozwiązania systemowe wprowadzone przez państwo, mówią eksperci, którzy przyjechali do Lublina. Rozpoczyna się tam zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Cukrzyca to choroba cywilizacyjna, często jest efektem stylu życia, dlatego zmiany najlepiej zacząć od siebie, stosować dietę i ćwiczyć, przekonuje organizator wydarzenia dr Piotr Dziemidok z Instytutu Medycyny Wsi. Zanim człowiek zacznie mieć pretensje o to, że system mógłby być lepszy, lekarz mógłby być bardziej dostępny albo cokolwiek innego, można zacząć od tego, żeby się więcej ruszać. Bez zapobiegania nie ma skutecznego leczenia, bo łatwiej jest zabezpieczyć 10 osób przed wystąpieniem cukrzycy niż wykształcić 10 diabetologów. Ze statystyk medycznych wynika, że w 2040 roku liczba osób chorych na cukrzycę na świecie przekroczy 600 milionów. Teraz za granicą. Chaos na lotnisku w Brukseli. Loty są odwoływane lub opóźnione. Przyczyną paraliżu jest strajk kontrolerów lotów. Protest ma potrwać do 13, ale utrudnienia mają być przez cały dzień. Port apeluje, by pasażerowie kontaktowali się w sprawie lotów ze swoimi liniami. Z powodu strajku w belgijskiej stolicy nie wylądował samolot z premierem Mateuszem Morawieckim, który ma m.in. wziąć udział w debacie dotyczącej przyszłości opodatkowania w Unii. Szef rządu miał wylecieć po 8 z Warszawy. Samolot nadal jednak czeka na płycie lotniska. Ma wystartować za pół godziny. Na Ukrainę po prawie 2 latach pobytu za granicą powrócił Igor Kołomyjski, oligarcha, który wspiera ukraińskiego prezydenta elekta Wołodymyra Zełenskiego. Biznesmen domaga się od państwa znacznej rekompensaty za znacjonalizowany bank.

developing his incredible skills, but he's underhanded. His deepest thoughts will never be revealed. Fake smile still stays on his face, but he is here for a reason. Czternaście lat upłynęło od płyty Plagiaty Lecha Janarki. To jego pierwsza nowa muzyka od tego czasu. Cała płyta jesienią, jeszcze niesprecyzowany termin. Przypomnę, że dziś Lech Janarka będzie gościem magazynku w Trójce po godzinie 15. A to nasza piosenka dnia. Zabawa. Zabawa, nasza piosenka dnia. Halo Zamilski, w zasadzie to nagranie mogłoby być ścieżką dźwiękową do następnego materiału, bo jest takie miejsce w Warszawie, gdzie przez większość dnia słychać stukanie, szuranie i piłowanie. To zasługa uczestników warsztatów Kasi Sawko, która prowadzi kurs renowacji mebli Wióry lecą, stolarka dla kobiet i nie tylko. Wioletta Myszkowska miała okazję podejrzeć podstawy nauki renowacji mebli i posłuchać opowieści uczestników o rzeczach, które przynieśli do odnowienia. Kasia Sawko, Wióry lecą. Coraz więcej ludzi tęskni za tym, żeby trochę inaczej patrzeć na tą rzeczywistość, żeby jednak nie wyrzucać, żeby mieć wokół siebie takie przedmioty bardziej osobiste, żeby poświęcić im trochę czasu. I to jest dosyć już od kilku lat popularny trend. Nie powiedziałabym, że jesteśmy pod prąd, raczej jest taka fala, żeby na fali zmęczenia konsumpcjonizmem wracać do korzeni. Agata. Najpierw poprawiliśmy stare sprężyny, potem była położona mata kokosowa, fidzelina i na koniec materiał modny, dżunglowy wzorek. Jest dużo takich romantycznych historii, no ktoś wygrzebuje takie krzesła, które są od pokoleń w rodzinie i robi niespodziankę swojej babci albo nawet prababci, pamiątki komunijne, spadki, rzeczy przywiezione z kresów, dawnych domostw. Nie zawsze są cenne przedmioty, czasem po prostu ta wartość sentymentalna zwycięża i gotowi są ludzie poświęcić dużo czasu i energii, żeby je doprowadzić z powrotem do stanu używalności. Agnieszka. Ewa. Jesteśmy siostrami i stwierdziliśmy, że mamie zrobimy taki prezent. W piwnicy leżały 4 krzesła. Tak, były kiedyś w użyciu, ale się materiał zniszczył i wylądowały w piwnicy, a nóż widelec, kiedy coś się uda z nimi zrobić. Olga, ja akurat mam krzesło po pradziadkach, które znalazłam na strychu. No i teraz mam nadzieję nadać mu nowe życie i zaskoczyć moją babcię, która kiedyś przyjedzie może na kawę i ja ją ugoszczę na krześle z jej dzieciństwa. Ja nie spotkałam jeszcze nikogo, kto by nie dał rady. Ludzie rezygnują z różnych względów, na przykład tracą cierpliwość, ale nie dlatego, że to jest trudne, tylko dlatego, że są niecierpliwi. Tu, to całe. Jezu, szczęście. Jak jest tak? Od tej strony masz taki zabior. Anka. Teraz dzieje się szuranie, jest to część procesu renowacji mebli. U mnie zdecydowanie najpierw były meble, później warsztaty. Mam sporo starych rzeczy, zresztą uwielbiam w starocie. Można zacząć od odświeżenia sobie deski do krojenia nożem kuchennym. To jest taki zabieg na kwadrans i to można zrobić błyskawicznie i nie trzeba do tego żadnych umiejętności ani żadnych narzędzi. Karolina. Nie szyję w ogóle, więc na razie się boję bardzo. Właśnie kończę. Podobno złą techniką, ale efekt myślę, że nie najgorszy. Ja znalazłam w piwnicy u mojej mamy kilka krzeseł projektu Hałasa z lat 60. No, ikona designu, więc stwierdziłam, że się za nie wezmę, jakoś je odnowię. Warsztaty bywają w różnych miejscach. Dzisiaj gościmy w galerii mojej przyjaciółki. Częściej jesteśmy na ulicy Olimpijskiej albo na Chocimskiej, na warszawskim Mokotowie, ale też trochę jeździmy po Polsce. Będziemy na przykład latem na Mazurach, takie wakacyjne. Mamy turnusy i tam serdecznie zapraszam. Czasem czujemy, że to jest osiągnięcie, a czasem nic. Satysfakcja, odprężenie. To może być czasem duma, czasem ulga. Pewnie są też ludzie, którzy wolą pracę niż ten efekt. Niektórzy po prostu lubią sobie poszlifować albo poheblować. Ja bardzo lubię pracę, a jeśli efekt, to ja osobiście lubię bardzo szybki efekt, bo jestem bardzo niecierpliwa. Do swoich projektów nie mam tyle cierpliwości, co do kursantów. Więcej informacji o warsztatach na stronie. To będzie śmiesznie brzmiało, ale dlatego, że bez znaków przestankowych. Wióry leca. .pl albo w niedawno wydanej książce Kasi Sawko pod tytułem Wióry lecą, renowacja mebli i tapicerka dla początkujących. Seems like

ktoś dorzucał coś od siebie. Oszczędziłbyś dużo szybciej i więcej. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, w których na bezpieczną przyszłość oszczędzasz razem z twoim pracodawcą i państwem. Trzech się zrzuca, ty korzystasz, bo to tylko twoje pieniądze. W pełni prywatne i dziedziczone. Prosto, wygodnie, bezpiecznie. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca. Dzień dobry, potrzebuję więcej internetu. Polecam dokupić 60 GB do swojego abonamentu i ze smartfona zrobić hotspot i dzielić się internetem z bliskimi. A my chcielibyśmy mieć Wi-Fi w całym domu. Państwu polecam domowy internet LTE. Masz abonament w Plusie? Już za 25 zł miesięcznie dokup gigabajty na swojego smartfona lub jeśli ci wygodniej, dobierz domowy internet LTE. Plus, internet dla każdego, taki jakiego potrzebujesz. Oferta dla klientów w Plusie z abonamentem głosowym. Gigabajty na smartfon z abonamentem do 50 zł miesięcznie. Szczegóły na plus.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 11.32. Katarzyna Pruchnicka. A nóż widelec. No i wreszcie przyszedł ten czas, że o nowalijkach można mówić głośno i dużo, bez zbędnych wstępów. Moich, o swoich ulubionych wiosennych warzywach opowiada Małgorzata Minta. Taką nowalijką, na którą ja najbardziej zawsze czekam, są właśnie rzodkiewki. No i czasem kupię te cztery pęczki i później one sobie gdzieś tam leżą w lodówce, lekko wietną. Ale świetnym sposobem na takie rzodkiewki jest ich upieczenie. Wówczas rzodkiewki nabierają jakichś zupełnie innych walorów smakowych, stają się słodkie, ale dalej są chrupiące, wręcz tryskają nam w buzi. I znowu tą bazą, jaką są pieczone rzodkiewki, ta baza może być rozwijana na wiele sposobów. Dla mnie punktem wyjścia po prostu są rzodkiewki, które przekrawam na pół, układam na brytwance wyłożonej papierem do pieczenia albo na żaroodpornym naczyniu, tak żeby były w jednej warstwie, nie zachodziły za bardzo na siebie. Lekko kropię oliwą, sól, pieprz, wkładam do piekarnika na dość wysoką temperaturę nastawionego, powiedzmy 190 stopni, tak żeby one bardzo szybko chwyciły temperaturę, bardzo szybko się zrumieniły, ale się nie zaczęły gotować. Kilka razy potrząsam naczyniem w trakcie pieczenia, żeby równomiernie się rumieniły. Wyjmuję i takie jeszcze ciepłe. Albo ponownie lekko skrapiam oliwą, albo oliwą zmiksowaną z ziołami. Na to możemy dodać pesto z czosnku niedźwiedziego, albo po prostu z pietruszki, albo zwykłym bazyliowym pesto. Albo takie rzodkiewki posypuję startą świeżo skórką z cytryny, która od temperatury momentalnie uwalnia swój aromat, także nam pachnie i tymi ciepłymi rzodkiewkami, i cytryną, i na przykład jeszcze można na to sypnąć albo trochę mięty, albo posiekanej natki pietruszki, albo szczypiorku. Albo co tam państwu kulinarna wyobraźnia podpowiada. Ja ostatnio na takich pokrojonych w plastry rzodkiewkach podsmażonych na patelni posadziłam jajko. A jajko można też posadzić wiosennie na małym liściu rzymskiej sałaty. No dobrze, to już zdradzę państwu sekret mojego domowego sobotniego śniadania. Na patelnię plasterek cieniutki wędzonego boczku. Ważne, żeby to był ten boczek wędzony, surowy, niegotowany. Potem liść sałaty rzymskiej, takiej małej jeszcze i do tego kilka rzodkiewek. No i na to wbijamy jajo. Czasem dodajemy tam w domu jeszcze kilka małych pomidorków, czasem trochę dymki. Zielone zawsze jest miłe, smakuje obłędnie i zaręczam, takie śniadanie wystarcza prawie do kolacji. Nie mówiłam jeszcze dziś o szparagach, a to tylko dlatego, że o nich cały czas myślę i zajadam się bez ograniczeń, co i państwu polecam. Szukając inspiracji, proszę zajrzeć na stronę cyklu A nóż widelec na trójkowych stronach. Tam o szparagach jest naprawdę sporo. Zaawansowanym szparagożercom polecam jedzenie zielonych szparagów na surowo. U mnie z każdego pęczka zawsze kilka znika jeszcze przed ugotowaniem, ale mogą je państwo pociąć obieraczką do warzyw w takie długie wstążki, zalać odrobiną oliwy z czosnkiem i kilka kropel cytryny do tego, albo zrobić w ogóle taki delikatny miodowo-cytrynowy winegre, polać tym szparagi i będzie cudownie. Zachęcam. Szparagi zielone, szczególnie na surowo, są naprawdę pyszne.

się i buty ludzi, że odcinam się, by ich nie nudzić. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Notatka z Gazety Patriotycznej. Jeśli wdamy się w jej topograficzną analizę, może jednak budzić poważne wątpliwości. Ilość szubienic. Ciąg dalszy. Trzy szubienice na rynku miasta Starej Warszawy są dobrze potwierdzone. Pisał o nich Johann Jakob Pac. Wymieniają je także inne relacje. Dotyczy to też szubienicy przed Pałacem Brylowskim, czyli Pałacem Brila, gdzie trzymano więźniów, oraz szubienicy przed Pałacem Branickiego. Pierwsza z tych dwóch szubienic, ta przed Pałacem Brila, obecnie nieistniejącym, stała albo na Wierzbowej, albo, co prawdopodobniejsze, gdzieś między Ogrodem Saskim a Placem Saskim. Może w północno-zachodnim narożniku Placu Saskiego, może trochę bliżej znajdującego się tam odwachu. O drugiej mowa jest w historii polskiej księdza Kitowicza. Postawiono ją przed Pałacem Branickiego, hetmana, prosto w dominikanów obserwantów na Nowym Świecie. Pałacu Branickiego na Nowym Świecie, pod numerem ówczesnym 1245, nie należy mylić z innym Pałacem Branickich, tym w pobliżu kolumny Zygmunta, u zbiegu Podwala, Miodowej i Senatorskiej. Kościół dominikanów obserwantów oraz sąsiadujący z nim szynk tychże obserwantów stały tam, gdzie teraz stoi Pałac Staszica. Pałac Branickiego zaś znajdował się po drugiej stronie Nowego Światu. Później, po radykalnej przebudowie, w tym miejscu stanął budynek, który w wieku XIX nazywano, i tak również teraz go się nazywa, Pałacem Andrzeja Zamoyskiego albo Pałacem Zamoyskich. Obecnie w tymże miejscu na skrzyżowaniu Nowego Światu ze Świętokrzyską stoją zaś dwa domy, które udają Pałac Zamoyskiego, a usytuowane są dokładnie vis-a-vis parterowych okien Biblioteki Instytutu Badań Literackich w Pałacu Staszica. Ujmując to trochę inaczej, przez 45 lat miałem tę szubienicę niemal pod nosem, a w każdym razie tuż przed oczyma. Stała po drugiej stronie ulicy i kiedy pracując w czytelni podnosiłem głowę znad książki albo zostawiałem rewers w kantorku biblioteki, musiałem na nią spojrzeć. Panie bibliotekarki, które siedzą w kantorku od lat usytuowanym tak, że kto w nim siedzi, ma przed oczyma drugą stronę Nowego Światu, widzą te szubienice każdego dnia o każdej godzinie. Tyle, że nic o tym nie wiedzą, ja też nic o tym nie wiedziałem, że ten chodnik po drugiej stronie ulicy to jest jej miejsce. Łatwa do umiejscowienia i dobrze potwierdzona jest też ósma z szubienic, o których mówi notatka księdza Majera. Ósmą na krakowskim przedmieściu. Stała ona pod kościołem Bernardynów, czyli świętej Anny. Prawdopodobnie dokładnie w tym samym miejscu, w którym postawiono szubienicę majową, tuż przed drzwiami kościoła. Inaczej niż potężna machina majowa, szubienica czerwcowa była byle jaka. Wykonana po amatorsku, nawet nieudolnie, i w związku z tym trochę się chwiała. ksiądz Kitowicz właśnie tę bernardyńską, mając na myśli, pisał o szubienicy źle wkopanej, chwiejącej się, dlatego pikami i szablami podpieranej. Kłopot jest z 9. i 10. szubienicą z notatki Majera. Tą na Senatorskiej ulicy i tą na ulicy Miodowej. O szubienicy na ulicy Miodowej mowa jest w obronie Stanisława Augusta, dziele, którego autorem był prawdopodobnie sam król, a które ukazało się w roku 1868 pod nazwiskiem królewskiego szambelana Mikołaja Wolskiego. Niewiele potrzeba było do tego, pisał Stanisław August lub ów Wolski, iżby powieszono Węgierskiego, który jeszcze przed insurekcją był więziony od generała Igelsztrema, który był członkiem Rady Najwyższej Narodowej i który z rozkazu Rady podcinać kazał wystawioną na Miodowej ulicy szubienicę. Napastowany i ranny ledwie ocalił życie, schroniwszy się do domu, na którym herby cesarskie były jeszcze przybite. Jest w tym zdaniu jakaś niejasność. Pałac Załuskich, dom, na którym znajdowały się carskie herby, był wtedy wypalony i częściowo zburzony, co pokazują ówczesne litografie, więc chyba nie można się tam było skutecznie schronić przed gniewem pospólstwa. Ale tak czy inaczej, gdziekolwiek schronił się Węgierski, w ruinach rosyjskiej ambasady czy gdzie indziej, pozwala to nam jako tako ustalić miejsce szubienicy z ulicy Miodowej. Musiała ona stać albo przed kościołem kapucynów, albo przed pałacem Teppera. Tam, gdzie obecnie jest wlot tunelu trasy WZ, czy raczej ponad tym wlotem, albo po drugiej stronie Miodowej, przed wypaloną rezydencją generała Igelsztrema, może na tym małym trawniku, który jest teraz tuż przed wejściem do wydawnictwa PWN. Co do ulicy Senatorskiej, to sprawa jest bardziej zawiła. Można by sądzić, że w notatce Majera chodzi o szubienicę wystawioną w celu powieszenia, czy raczej postraszenia prymasa Polski Michała Poniatowskiego. Jak mi się zdaje, na tej szubienicy ostatecznie nikogo nie powieszono, a wystawiono ją w przód, czy raczej w przód, zamierzano ją postawić na podwórzu pałacu prymasowskiego, tuż pod oknami królewskiego brata, a potem, gdy to się nie udało, nie wiem z jakiego powodu, postawiono ją nieopodal, właśnie gdzieś na Senatorskiej. Wzmianka na ten temat jest w dziele księdza Kitowicza. Mimo jednak tego uśmierzenia, pospólstwo potrafiło wystawić szubienicę obok oficyn pałacu książęcia prymasa, której widok wprawił tego pana w alterację i śmierć. Podobna opinia znajduje się też w raporcie saskiego Charge d'Affaires, który informował Drezno, że prymas umarł w wyniku zmartwień, jakie spadły na niego od dnia 28 czerwca, kiedy to chciano wystawić szubienicę na dziedzińcu jego pałacu, która w rezultacie stanęła nieopodal jego siedziby. Twierdzenia te wyglądają na trochę bałamutne, bowiem prymas otruł się lub został otruty dopiero jakieś 2 miesiące później. Ale tak czy inaczej pozwala nam to umiejscowić szubienicę na Senatorskiej. Jeśli prymas widział ją ze swoich okien, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można ją umieścić po drugiej stronie ulicy, gdzieś między wylotem Miodowej a wylotem Daniłowiczowskiej. Obecnie Daniłowiczowska biegnie trochę inaczej, a na Senatorską wychodzi w tym miejscu ulica pod tytułem Nowy Przejazd. Rzecz w tym jednak, że na Senatorskiej 28 czerwca postawiono prawdopodobnie jeszcze jakąś inną szubienicę, ale postawiono ją nie w pobliżu pałacu prymasowskiego, lecz gdzie indziej. Jeśli spojrzeć na to z okien królewskiego brata, za Bielańską i za Wierzbową, niemal już tam, gdzie Senatorska lekko wtedy skręcała i chyba nadal skręca, w kierunku Elektoralnej i Rymarskiej. Dzieje tej szubienicy są niemal nieznane. Wiadomo właściwie tylko tyle, że stała gdzieś w pobliżu kościoła reformatorów. Jak pisał Józef Ignacy Kraszewski w 3. tomie Polski w czasie 3 rozbiorów, naprzeciw reformatów. Ale czy po tej samej stronie ulicy, co kościół i klasztor i dalej pałac błękitny? Tego nie wiadomo. Nie sposób dociec, którą z tych dwóch szubienic na Senatorskiej mógł mieć na myśli ksiądz Majer, gdy sporządzał swoją notatkę dla Gazety Patriotycznej. I nie sposób też zrozumieć, jak jedna z tych dwóch szubienic mogła umknąć jego uwadze, bo musiał chyba wiedzieć o obu. Kompletnie zaś nie wiem, co zrobić z dwiema szubienicami, które notatka księdza Józefa określa jako czwartą i piątą. Czwartą i piątą na dziedzińcu komisji. Obie te szubienice stały niewątpliwie gdzieś przed Pałacem Krasińskich, gdy został on w roku 1764 zakupiony przez Rzeczpospolitą. Zaczęto go nazywać właśnie Pałacem Rzeczypospolitej, ale ponieważ ulokowały się w nim różne instytucje państwowe, zwane komisjami, komisja wojskowa, komisja skarbu, komisja marszałkowska, używano wówczas, jeszcze w wieku XIX, również nazwy Pałac Komisji. Teren między Pałacem Komisji, budynkiem, w którym mieścił się Teatr Narodowy, wybudowanym w roku 1779, oraz ulicą Długą, czyli obecny Plac Krasińskich, nazywany zaś był dziedzińcem komisji, a więc właśnie tak, jak nazwał go ksiądz Majer. Niekiedy zamiast o dziedzińcu komisji mówiono trochę niejasno o miejscu koło komisji albo przy komisji. I taką formę nazwy spotykamy w estetyce miasta stołecznego Warszawy Antoniego Magiera. Pisząc o rozbiórce bram miejskich dla rozszerzenia przejazdu, wymieniał on rozebraną pod rządami Prusaków bramę przy komisji od ulicy Długiej przy dawnej głównej straży Pontynierów. To, że te dwie szubienice Majera, czwartą i piątą, mamy jako tako ulokowane gdzieś między Pałacem Komisji a Teatrem Narodowym. Trzeba tylko pamiętać, że nie było wówczas tych dwóch empirowych, żeliwnych studni, które stoją tam obecnie, i że od strony ulicy Długiej i wylotu ulicy Miodowej była brama i kawałek muru. To więc, że te szubienice możemy tam jako tako umieścić, sprawy jednak nie załatwia. Komisji i dziedzińca przed komisją oraz stojących tam dwóch szubienic nie znalazłem bowiem w żadnej innej relacji dotyczącej wydarzeń 28 czerwca. To, co dla czytelników Gazety Patriotycznej było z pewnością oczywiste, gdzie stały szubienice, czy przed wejściem do Pałacu Komisji, czyli Pałacu Krasińskich, czy bliżej wejścia do Teatru Narodowego, czy przy bramie prowadzącej na Długą i Miodową, i kto na nich wisiał, dla nas pozostaje zagadką. Szubienice na dziedzińcu komisji wyglądają więc na trochę chwiejne. Może również, jak ta bernardyńska, były podparte szablami. Może nawet ksiądz Majer jedną z nich podparł własną szablą. Ale mam tu na myśli nie tyle ich chwiejną jakość, ile ich chwiejne istnienie. Może uda mi się jeszcze coś znaleźć na ten temat. Jakąś relację o szubienicznych wydarzeniach, które rozegrały się na dziedzińcu komisji. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za aparat Fuji Mini Instant 9 zapłacisz 299 zł, a dodatkowy podwójny wkład otrzymasz za złotówkę. A za najnowszą hulajnogę elektryczną Skymaster Monster o składanej i lekkiej konstrukcji oraz o maksymalnej prędkości 25 km na godzinę zapłacisz jedyne 999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nowy Jork. Tutejszy klimat najlepiej oddaje rozpływające się w ustach nowojorskie pastrami. Peklowana wołowina doskonale komponuje się z sosem musztardowym, uderzającym w kubki smakowe niczym wytrawny jazzman w klawisze pianina. Do tego soczysta sałata i przełamujący smak ogórek kiszony. Spróbuj kanapki nowojorskie i przenieś się do miasta, które nigdy nie śpi. Udaj się w podróż dookoła smaku. Kanapki Selekcja Makłowicz. Wyłącznie w Wild Bean Cafe. BP. Kierujemy się tobą. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.